Köszöntöm Önöket! Újra kötött fogás, méghozzá válogatott csapattal. Kezdjük az egyik legrégebbi öreg harcosunkkal, Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok! Visszatért a fészekbe ideglenesen Puzsér Robert. Jó napot kívánok! Konok Péter kise szállt. Jó estét! Szalma Botond újra itt. Szép estét mindenkinek! Azt ajánlom az uraknak, hogy nulladik témának azért nézzük ezt meg, hogy ha egy hadseregnek a parancsnoka egyik pillanatról a másikra föláll, akkor azért ott a rendszerben lehet, hogy vannak gondok. Állítólag a helyettes is készül lemondani, főleg úgy, hogy azért most még tulajdonképpen mindig vészhelyzet van, és egyébként állítólag arról szóltak a hírek, hogy a honvédség milyen jól kezelte ezt a járványügyi helyzetet. Egyébként a személyes tapasztalatok családban, stb. Azt mondták, hogy tényleg jól kezelte. Tehát a katonák udvariasak voltak, tudták a dolgukat. Most csak erre az oltás körüli dologra gondolok, azt nem tudom a gépfegyverrel, hogy bánnak. De... Még szerencsé, hogy ezt azért nem tudtam. Igen. Jó, szóval nem furcsa ez nektek, hogy egy ilyen hadseregvezető pillanatokon belül lemondása? Vagy hagyjuk ezt a témát? Én gyors leszek, fogalmam sincs. Csatlakozom. Senki semmit. Passzol. Ez a második ilyen gyors lemondás, az előző az Mészáros úr volt, aki ugyanígy egyszer csak lemondott és eltűnt. És volt egy érdekes mondat azért abban a hírban, amikor lemondott, hogy és a külszolgálatra készült. Tehát most vagy a NATO-hoz megy, és akkor fölfele megy, mert igen, valami jó beosztás, mert szerintem jó katona lehetett ezek szerint, mert rendet tartott a hangvédségnél. Hát vagy pedig érdemi elismerése mellett más beosztásba helyezik, és akkor nagykövet lesz Canberrában, mint már volt egy elődje is ott. Tehát, de nem szoktak csak úgy lemondani, remélem nincsen semmi baja. Tehát, hogyha magánügyekből mond le, az rossz hír, hogyha becsületbeli ügyben mond, az is jó, az meg jó hír, mert akkor van gerince. Vagy jön valami nagy beszerzés, a honvédségi beszerzés, amiben nem értettek egyet, de hát majd akkor ezt a jövő kihullámozza. Kásle szerint mindent jól csináltunk, ha már említettem itt a pandémiát, miközben hát azért továbbra is azt hiszem világviszonylatban első vagy második Magyarország a halálozások tekintetében. Az átoltottság tekintetében kétségkívül vezetünk, vagy legjobb helyeken vagyunk Európa szerte, hogy látjátok. A Kásler az nem nagyon sok mindent csinált. Hát én úgy láttam, hogy a Káslertől minden kompetencia el lett véve. Itt volt, ami rá lett bízva a Nyúnyóka nénire, Müller Ceciliára. Volt, ami rá lett bízva a Pintér Sándorra. Volt, ami a maradék, az meg nagyjából a Gulyás Gergelynek a feladata volt, hogy kommunikálja. Én úgy vettem észre, hogy a Kásler az a harmadik vonalba lett visszarendelve. És most ő arcoskodik, hogy milyen jól teljesítettünk. Hát milyen jól teljesítettünk, hisz nem bíztak rám semmit. Még hogyha rám bízták volna, talán még ennél is rosszabbul teljesített volna Magyarország. De szerintem a Kásler nem miniszter valójában. Ő valójában egy azonosulási pont. Ő a kormányzat identitás hazugságához kell. Ő az, aki azt hazudja a magyaroknak, hogy ez a kormány ez nem a globális elitnek a tagja, hanem ez egy tulajdonképpen ilyen félokkult, félkeresztény, összeesküvés hívő, nemzeti radikális konglomeráció. És ilyen figurák reprezentálják. Úgyhogy ő egy ilyen reprezentációs pont. Én azt gondolom, hogy a Németh Szilárd is ilyen. A Németh Szilárd sem ténylegesen miniszter. Ezek az emberek nem vezetnek semmit. Ezek látszanak, és ezek az emberek azonosulási pontként szolgálnak. Azért kell miniszternek lenniük, hogy jó hivatkozás legyenek. Mert hogy egyszerűen csak fideszes, az kevés lenne. Hadd higgye azt a magyar ember, hogy Orbán Viktor ezekre bízza a feladatokat. Csak amikor éppen történik valami, amit éppen nem nagyon kéne elbaszni, akkor azt látjuk, hogy a Németh Szilárdnak, vagy akár a Kásler Miklósnak nincsen feladata, mert már mindent kivettek a kezéből, és őt meg visszarendelték a harmadik vonalba, ahol nem csinálhat bajt. Igazából az amúgy is, hogy tehát létezik egy ilyen gigaminisztérium, az EMMI, amihez szinte minden hozzátartozik, ami látható módon a kormányt nem elsődlegesen érdekli. Tehát egészségügy, kultúra, nagyjából ugye ezek azok a történetek, amikkel láthatjuk, hogy ők csak azért felszínesen hajlandóak foglalkozni, illetve hát ezeket nyilván szintén ilyen telepnek, vagy nem is tudom, felszíni fejtésnek tekintik, ahonnan pénzeket lehet átcsoportosítani, és ahova be lehet dugni az ejtőernyősöket, akik ott eldolgozgatnak, és valamilyen stallumot kaphatnak. Tehát ugye a Kásler tulajdonképpen ennek az élén azt lehetne mondani, hogy ha úgy vesszük, hogy mekkora területet irányít, akkor lehetne itt a csúcsminiszter, az überminiszter, a tényleg akinek mindenütt ott van a keze. Ennek dacára én a Robival értek egyet. Tehát a Kásler alól nem csak ezt az járványügyet szerkesztették, a Káslerről mindent kiszerkesztettek már az elejétől kezdve, még a Balogh Zoltánhoz képest is. Én először egyébként, amikor jött a Kásler, akkor úgy gondoltam, hogy azért jött alapvetően, hogy megmutassa nekünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy Balogh Zoltán borzasztó miniszter, akkor lehet ennél rosszabb is. De valójában a Kásler nem rosszabb, mert ilyen értelemben nem létezik. Én azt nem értem, hogy ott miért nem minősítik át szóvívőnek. Tehát ő lehetne egy ilyen táltos szóvívője ennek a nemzetnek, és akkor valóban ezzel az idült arccal és elrévett szemekkel elmagyarázhatná azt, hogy miért szakrális, nem is tudom, szentség Orbán Viktor, és egyáltalán a NER az miért egy ilyen valóság felett létező dolog. Mert itt valóság felett létezés van, a Kásler kommunikáció, ez végül is ennyiből áll, hogy egy valósággal nem nagyon foglalkozunk, ez nem csak a Káslerre igaz, de a Káslernél azért valahogy szerintem már túl van hajtva. És igen, a Németh Szilárdos párhuzamot is érzem, mert Németh Szilárd is az ember nézi, és azt mondja, hogy ez az ember lehetetlen. De pont az a feladata, hogy eladja, hogy de igen, még a lehetetlen is lehetséges mifelénk. Van Németh Szilárd, van Kásler, Jézusom, mindig keverem az Árpád, de a Kásler Miklósunk, és ennyi az egész. Tehát neki ez a feladata. Az a feladata egyébként részben, hogy most ez nagyon jól hangzik, mert ezerszer elmondjuk, hogy gumicsont, én nem szoktam ezt a szót használni, de például az a feladata, hogy most beszélünk arról, hogy Kásler Miklós mit jelent, és beszélünk arról, hogy ő mit mondott a járványkezelésről. Most nem azt mondom, hogy addig sem a járványkezelésről beszélünk, mert hát tulajdonképpen arról beszélünk, de hogy el kell fogadnunk, hogy egy olyan kormányban, ami az alapvetően az irracionalitásra alapoz, ott ilyen irracionális figurák fogják megmondani nekünk azt, hogy merre, meddig. De ne csak Káslerre gondoljatok. Hát Káslerot azért nem bántom, mert egy idős ember, és nyugdíjas korára kapott egy homokozót Orbán Viktortól, amit osszáriumnak hívnak, és most éppen azt hiszem valamelyik királyunkat éppen Mátyás királyt rakja össze, és egy kicsit akar segíteni, kimegy Bargozinba majd, és Petőfit újra összerakja. Tehát neki ez a feladata. Nagyobbik baj, hogy nem csak ő a láthatatlan miniszterünk, hanem ilyen a külügyminiszterünk, aki meg légirányítót játszik a reptéren, ahelyett, hogy a külügyeket intézné. Vagy ilyen a belügyminiszterünk, aki meg kórházigazgatót, meg logisztikust játszik. A belügyminiszterünk, de nem nagyon értek egyet, nem látható, de az fontos ember. A fontos ember, csak nem azzal foglalkozik, hanem kéne, mert neki nem feladata a logisztika, meg neki nem feladata a kórház irányítás, amit megkapott. Plusz, ha vele gondoltok, van egy egészségügyért felelős államtitkárunk, aki ráadásul egy kiváló tüdőgyógyász, dr. Horváth Ildikó. Nem is tudjuk a nevét, nem láttuk másféle, mert nem láttuk a képernyőn. Láttuk a nénit a nyúnyókával, láttuk a jópofa rendőrsrácokat, akiken legalább jókat mosolyogtunk, mert humorok is volt, de nem láttuk a magyar egészségügyi felelős államtitkárt, mert nem tudtuk ki az. Tehát itt az utcán senki nem tudja megmondani, ki az. Tehát nagyobb bajnak látom azt, hogy van is miniszter, amit egyszer elmondtam nektek, viccben elmondtam nektek, hogy Orbán Viktornak van 10 jó miniszter, az egyik jó, de 10 miniszter egyik jó, de nem tudja melyik. Tehát, hogy a miniszterei nem működnek. Nem működnek sajnos. Először is a nagyon jól tudja, és nem véletlenül bízta a Pintérre egyébként ennek az egész ügynek a menedzselését. Mondjuk azzal a gondolattal nem akarok eljátszani, bár élünk a fantáziám, hogy adott esetben, ha nem a Pintér lenne, és ez most nem egy reklámszöveg, a belügyminiszter, akkor mi lenne? Mondjuk különös tekintet arra a tényre, hogy egyebek mellett azért lehet tudni, hogy az egészségügyi minisztérium olyan rettenetes állapotban van, hogy lényegében egy jogszabály előterjesztés képtelnek megfogalmazni. Nem működik, nem csak arról van szó, hogy nem tudjuk a nevét az egészségügyi államtitkárnak, hanem egyszerűen azért nem tudjuk már nagy valószínűséggel, sőt majdnem biztos már minden. A jogszabályalkotástól, az intézmény irányításon keresztül, a kórháztakarításig bezárólag Pintér. Ez az egyik dolog. A másik dolog az azért nagyon nagy dolgok történtek. Hát baromi nagy dolgok történtek. Hát először is a járvány örve alatt az Állami Egészségügyi Intézményrendszert szépen lassan kifosztják. Ez alatt, az idő alatt cselekedték meg, különösképpen a szakápolókkal és a háttérszemélyzettel, amit megcselekedtek. Ez idő alatt szoktatják hozzá a magyar állampolgárokat arra, hogy az állami egészségügyben a szolgáltatás mennyisége és minősége drámaian csökken. És hogy ezt megszokjuk. Jó érzékkel és jó pszichológiai érzékkel csinálták, ez maga a gonosz különben. Hogy ez ugye nem volt szakellátás, nem működtek a szakrendelők, nem működtek a kórházi ágyak, nem voltak műtétek, és a többi, aminek a kárát és veszteségeit föl se tudjuk mérni, de eközben meg a jó magyar hozzászokott ehhez. Azon kívül még egy megjegyzésem lenne. Hát ugye az Emmy az nem tud forrásokhoz férni. Az Emmy-nek adott esetben csak annyi befolyása van, hogy végrehajtja, ha úgy tetszik, nagyon leegyszerűsítve a pénzügyminiszter utasításait, annyi pénzt kap, amennyit a pénzügyminiszter ad, vagy hajlandó, hát Orbán Viktor nyilvánvalóan, bár a Varga azért ebben matat. És azt az egy dolgot ne felejtsük el, hogy azóta is, éppen annak kapcsán, amit említettem, folyik az egészségügy és a közoktatás kifosztása, sőt ugye a felsőoktatása is. Tehát ezt a tárcát, ez lényegében pénzszivattyúk azoknak a forrásoknak a megteremtéséhez, ami az uniós forrásokon kívül van, amivel ők garázdálkodnak, ahogy garázdálkodnak. Tehát a választások előtt egy évvel a két területhez hozzányúl, amivel mindenki minden nap találkozik, az öngyilkosság. Tehát ebben az országban az egészségügyel és az oktatással mindenki minden nap találkozik, meg még a logisztika, meg a közlekedés. De látod, ilyen. Hogy nem működik, nem működik. Ez baj, ennek nem örülök, gondolj bele, emlékszel Müller Cecilia mit mondott? Büszke arra, hogy senki nem feküdt a kórházak folyosóján. Én Magyarországon 2021-ben nem szeretnék arra büszke lenni, hogy senki nem fekszik a kórház folyosóján, mert a kórházaink ennél már 40 évvel ezelőtt is jobban működtek. Amúgy megfeküdtek. Hát az meg még rosszabb. De meg akkor is feküdtek, amikor ez így normálisan működött. Én magam is feküdtem kórház folyosóján, mint 5-6 évvel ezelőtt télen. Mert hogy ugye sok ember tört el, olyan, mint a MÁV, hogy nem voltak felkészülve arra, hogy csúszós lesz az idő, sok ember tört el. Egy példát, vagy egy rövid történetet hadd mondjak, így van, tudjátok, hogy hívták a Honvéd Kórházba a folyosót? Mondjuk például az intenzív osztály, vagyis a gerinc meg idegsebészeti osztályon. Hende. Kórterem, Hende. Hende. Hát azért, ugye talán emlékeztek arra, csak a Pétert igazolandó, hogy ott az egész idegsebészet és gerincsebészet fölállt néhány évvel ezelőtt. És azért álltak föl, mert az idegsebészetnek és a gerincsebészetnek mindösszesen 4 intenzív osztálya volt. Én végighallgattam egy olyan beszélgetést, ahol könyörögtek a hozzátartozónak, az osztályvezető főorvos, hogy mondja meg ennek a szegény embernek, hogy menjen haza Nógrádba, mert csak a Hende osztályon tudok neki helyet adni, és meg fog halni. Itt van egy jelenség, ami talán nem egészen könnyen érthető, az, hogy ezután a járványkezelés után az Orbán Viktor hogy triumfálhat? Ez hogy lehetséges, hogy a szemünk láttára vesztette el ezt a meccset, és közben meg ez egy sikertörténet az ő számára is. Én úgy látom, hogy mondjuk ez a járvány elleni védekezés, küzdelem, ez nagyjából egy 3-1-es vereség lett. Hogyha mondjuk úgy számolom a gólokat, hogy a halálozások tekintetében sok számítás szerint világelsők vagyunk, az minimum egy gól. Az, hogy egzisztenciák mentek tönkre a vendéglátóiparban, meg az idegenforgalomban, úgy, hogy a kormány nem segített senkinek, és közben a mészáros cégei meg töretlenül növekedtek, meg vásároltak föl különböző ingatlanokat, igen, ez azt mondom még egy gól. És hát ott a harmadik. Láttuk az Orbán Viktornak a feudális rendszerét nyomás alatt. És láttuk, hogy teljesít. És síralmas. És láttuk az egészségügynek a helyzetét, és láttuk az egészségügynek a teljesítőképességét, és láttuk azt, hogy a kormány erre milyen hatással tud lenni akkor, amikor igazán akar, és síralmas. És akkor ott van mondjuk az a gól, amire azt lehet mondani, hogy Orbán szépített ezekkel a keleti vakcinákkal. Ez nyilvánvalóan az illiberális politikának, meg a keleti nyitásnak az eredménye, hogy Orbán Viktorra nem vonatkoztak azok a skrupulusok, amiket Nyugat-Európa föntartott magának, hogy hát ezek még teszteletlen kínai vakcinák, teszteletlen orosz vakcinák, ezeket nem engedjük be az Európai Unióba, esetleg lobbizunk a Pfizernek. Szóval Orbán Viktor teljesen nyitva tartotta a piacot keletre, és nyitva tartotta a piacot nyugatra, és így aztán természetesen sokkal nagyobb fokú volt a vakcina ellátottsága Magyarországnak, mint akár Nyugat-Európának. Erre azt lehet mondani, hogy az Orbán szerzett egy szépítő gólt. És ehhez képest most az a kommunikáció, hogy Orbán Viktor sikeresen került ki a járványkezelésből, és ez én úgy gondolom, hogy kizárólag a kapzsi ellenzéknek az irreális mértékű kritikája, és emiatt a hisztériája miatt van. hogy ők apokalipszist vizionáltak, és már az első egy hónapban, amikor még nem is volt halálos áldozat, már szétégették az összes receptort. Mert ők nem úgy tervezték, hogy ez a pandémia ez egy éven keresztül fog tartani. Ők azt gondolták, hogy ez néhány hónap alatt lecseng, tehát néhány hónap alatt kell kitermelni az ebben rejlő kommunikációs hasznot, és az alatt a néhány hónap alatt kell megvalósítani Magyarországon az összeomlást. És ha nem omlik össze, akkor addig kell magyarázni, hogy összeomlik, amíg az meg nem történik. Nagyjából egy ilyen mágikus ráolvasásnak a keretében. És így sikerült ennek az ellenzéknek egy kudarcot, egy súlyos kudarcot, egy 3-1-es vereséget gyakorlatilag győzelemmé tenni Orbán Viktor számára. Orbán Viktor népszerűségének egy ilyen járványkezelés után, egy ilyen év után meg kellett volna roppannia. És enélkül az ellenzék nélkül, és ezek nélkül az irreális referenciák nélkül ez meg is történt volna. Nem sikerülhetett volna Orbán Viktornak. A helyzet az, hogy ők azt állították, hogy ez a hajó el fog süllyedni. És most Orbán Viktor egy ütött, kopott bárkát nagyon sok sérüléssel bevezetett a kikötőbe. És most, és egyébként ez kudarc lenne, ha nem az lett volna az ellenzék referenciája, hogy ez a hajó el fog süllyedni. És itt jutottunk el Orbán Viktor hatalmának legritkábban emlegetett biztosítékához. Mert Orbán Viktor hatalmának a biztosítékát föl szokták sorolni, akkor mindig az élen szerepel a kétharmad, akkor ott van a felsorolásban Polt Péternek a személye, de van egy sokkal fontosabb biztosítéka Orbán Viktor hatalmának. Az pedig ez az ellenzék. Ez a minőségű, emberi minőségű és szakmai minőségű ellenzék. Ezzel a kommunikációval, ez az ellenzék az Orbán Viktor mezőnyének, meg a Fidesz mezőnyének nagyjából a harmadosztálya. És Orbán Viktornak ezzel az ellenzékkel kell 4 évről 4 évre megvívnia a hatalomért, és hát csodák csodája, 4 évről 4 évre leveri a harmadosztályt az első osztályú csapatával. Nem kell rajta csodálkozni, csak én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb biztosítéka Orbán Viktor hatalmának ez az ellenzék, mint akár Pol Péter, akár a saját kétharmada. Hát ilyen ellenzékkel tulajdonképpen nem lehet tévedni. De ez az teljesen egyértelmű, bár mondjuk ez világjelenség többé-kevésbé, de Magyarországon pont ezért volt érezhető, mivel hihetetlen mértékig, hát látványosan, nem hogy rossz volt a járványkezelés, hanem teljesen inkompetens, teljesen tragikus, teljesen más irányba lépett, és teljesen nyíltan végül is a további lerablás és a rendeleti kormányzás volt a célja. És ehhez képest igen, azt mondod, 3-1-es lett a meccs, hát fél időben vagyunk, vagy végeredmény, ezt nem tudhatjuk. De Orbán Viktor 4-0-át hirdet, ugyanis ő azt mondja, hogy az egész pálya az enyém, mind a két kapu az enyém, a meccsen 4 gól esett. És mind a 4 gólt magának számlázza be, és ez pont azért, mivel a harmadosztályú ellenfél is valamilyen értelemben az ő csapatát erősíti, az ő zsoldjában játszik, még csak azt sem lehet mondani, hogy ezzel kapcsolatban Orbánnak nem volt igaza. És én annyira nem vagyok meglepve, hogy Orbán el tudta játszani egyrészt azt, tehát ő baromi ügyesen játszott, ügyesen, de ez az alávalóság ügyessége, vagy a totális immoralitás ügyessége, a gonosz ravassága, hogy ő játszott ezzel, mert mindig az ellenzékkel mondatta ki, belehajtott, több elzárás, meghozta az intézkedéseket, és amikor mindenki, vagy sokan azt mondták, hogy de hát mégis túlzás, hát gépfegyveres katonák az utcák, az ellenzék kérte. És ugyanez van most Orbán Viktor kezéből, megkapjuk az enyhítést. Orbán Viktor letépi a maszkot magáról, és azt mondja, hogy goodbye maszk, hello szabadság. És tényleg, hát mindannyian érezzük, hogy hát igen, bevezérelt minket végre egy kikötőbe, hányatott hajónkat. Akkor mégiscsak az a megoldás, hogy kell találni egy rendes parancsnokot arra hajóra, ha ütött kapott is. Tehát akkor, ha azt állítjuk, hogy nem jó a jelenlegi parancsnok, hanem mindenki elégedett, mondjuk csak 1,5 millió ember, az ellenzékkel is elégedett majdnem ugyanennyi. Van egy csomó ember abban az országban, aki még szeretne ténylegesen egy normális, de azért, ha gondoljátok, hogy csak hasonlítsuk össze, most nem is akarom osztályozni se a magyar kormány, se az ellenzéket. Csehországban a harmadik miniszter távozik, és egészségügyi miniszteri posztról, azért távozik ez az utolsó ember, mert rosszul töltötte ki a vagyonbevallását. Semmi. Nem az volt, mint nálunk, hogy az egész országban, és ezzel mondom, amikor dicsérjük itt a belügyminisztert, meg a külügyminisztert, meg az egészségügyminisztert, meg nem tudom kicsodát, hát gondoljatok bele, ez az ország megengedte azt a luxust, hogy 15 000 lélegeztetőgépet vesz. Amikor mindenki tudta a kormányban, hogy 3000-nél több kórházi ágy nincs, ami mellé személyzetet is tudnak biztosítani. Arról mi tehetünk? Arról tényleg mi tehetünk? És hosszú éveken bele, keresztül és 12 mondtuk, hogy hány lélegeztetőgépet lehetne ebből a stadionból venni? Igen. Hány lélegeztetőgépet lehetne egy kórházi kiállításból venni? És megkaptuk tőlük. Mindenből lélegeztetőgépet vettek. Lendvai Ildikó kezdte. Jó, de az ellenzék, amit ugye Robert fölvetett, föltette valaki ezt a kérdést, akkor föl kellett volna tenni 10-szer. Elnézést! Az ön nevében benne van, hogy külgazdaság és külügyminiszter. Miért ezen az úton szerezte be? Miért föltették. Egyszer vagy kétszer? Na, de sokszor. Miért nem? Akkor 100-szor kell föltenni, még nem kapálsz, mert ez az igazi kérdés itt. Az x 100 milliárdnak az elkötésének a kérdése az igazi kérdés. Nem az, hogy éppen hányan szorultak lélegeztetésre, meg hányan haltak meg aznap, mert az egy tragédia. Hanem az az igazi tragédia, hogy nem merik megkérdezni tőle, hát tessék haragodni, mit tett ön, mint miniszter, azon kívül, hogy minden egyes gépet, amíg leszáll Ferihegyen, meglátogat. Aminek én örülök, de ez egy 8 éves gyerek szokott ki erre a reptére gépeket nézni. Nem egy külügyminiszter. És még azt sem tudjuk, hogy egy csomó úgynevezett lélegeztetőgép doboza tartalmaz el lélegeztetőgépet, mert ugye nem derült ki. Az a lényeg, csak hogy kifizettük, igen, igen. Bocsánat, Robi, annyi, hogy 2.300.000 lélegeztetőgép miatt a szlovénok... Megbukott a miniszter, és foglalkozás körben elkövetett gondatlanság miatt indult ellene eljárás. 2.300.000, jó, hogy szlovénok kevesebben vannak, na de hát ennek a sokszorosát vettük mi meg, és semmi nem történt. És akkor még ehhez hozzáveszünk azt, hogy amit mondta, hogy a cseh miniszter egy vagyonbevallás miatt mond le, gyerekek, hol vagyunk mi ettől? De ezért, miért vagyunk mi hol mi ettől? Mert van ez a két tömb, tartozik hozzá két lista, tartozik hozzá két tábor, és akkor most már a baloldal is átvette Orbán Viktornak a jelszavát, hogy egy a tábor, egy a zászló. Most már a baloldalon is egy a tábor, egy a zászló, tehát van két tábor, hozzátartozó két zászló, hozzátartozó két miniszterelnök jelölt, és ebben a szituációban már mindkettőnek csak annyi a dolga, hogy ő legyen a kisebbik rossz. Itt már nekik nem kell jónak lenniük, és Orbán Viktornak csak, erre mondom azt, hogy az ellenzék a legfőbb biztosítéka. Amíg az ellenzék rosszabb minőségű nála, akár csak szakmailag, kommunikációban, és mondjuk hasonló minőségű hozzá emberileg, akkor már egy felelősen gondolkodó, a saját sorsáért minimális felelősséget érző magyar ember nem tud az ellenzékre szavazni, mert azzal a csődre szavaz, az összeomlásra szavaz, valami olyasmire szavaz, ami beláthatatlan, míg Orbán Viktor meghoz egy jó öreg feudális stabilitást, ami felértékelődik egy ilyen ellenzék árnyékában. Na de mit csinálnál, hogy lehet ezt másképp csinálni? De meg Orbán Viktor is, oké, ő csak a feudális stabilitásnak a látszatát hozza egyébként, mert feudális van, stabilitás nincs. Tehát így, itt folyamatosan az bizonyosodik be egyébként, hát most az 10 éve, de 30 éve is, hogy a magyar állam nem hajlandó ellátni bizonyos állami funkciókat, a magyar állam nem hajlandó ellátni azokat az állami funkciókat, amik azért pénzbe kerülnek, és mondjuk az állampolgárok számára az államot ez jelenti. Ez az elmúlt 10 évben még látványosabb, bár azért ennek megvoltak az előképei, és igazából azt látjuk, hogy az orbáni stabilitás az a lopás stabilitása. Ez így van, de 2010 előtt nem a lopás stabilitás volt, de a lopás instabilitása volt. Tehát 2010 előtt a lopásnak a káosza volt, a lopásnak a kiszámíthatatlansága volt, és ennek a helyére hozta Orbán Viktor a lopásnak a stabilitását, meg a lopásnak a berendezkedését és a rendszerét. Sokkal profibb lopás lett, és egy olyan lopás lett, aminek van törvényesített lopás lett. Nem csak a törvényesített, az a törvényesítés, az a törvényi alátámasztás a lehetővététel. Itt az eladásáról van szó, hogy el tudják adni a lopást, mert a lopás úgy néz ki, mintha államrend lenne. A lopás úgy néz ki, mintha mindennek helye lenne benne. De milyen kontextusban kéne ezt a magyar embernek látnia, hogy azt mondja, hogy az Orbán rendszer rossz? Csak a 2010 előtti 8 évnek a kontextusában tudja nézni, és annak a kontextusában meg hát az Orbán rendszer kiszámítható, bizonyos fokú stabilitást hoz, hát ahhoz képest azzal tudja összehasonlítani, és amikor Orbán Viktor csak arról gondoskodik, hogy aki kihívja őt, az a 2010 előtti 8 év legyen, addig Orbán Viktor ezzel a stabilitással nyer, és újra meg újra nyerni fog. Jó, csak ez az egy a tábor, egy az ász, ez már ezelőtt 10 éve se volt igaz, és most sem igaz, csak az emberek ezt beveszik, ezt a lövőcselt, ugyanis egy a tábor, és sok az ászló, tehát ennek színesnek kéne lennie. Magyarországon nem kétféle van, mint Amerikában, hogy vannak az elefántot kedvelők, meg vannak a szamarat kedvelők. Egy a tábor és sok az ászló. Ezt a sokszínűséget nem tudtuk egybefogni, ezt az ellenzéket, amiről te beszélsz, meg azt a harmadik halmazt, aki nem megy el szavazni egyenlőre, vagy a kétfarkú kutyákra fog szavazni, mert nem tud kire szavazni a listán, vagy egyénibe. Tehát ez egy legalább másfél-kétmillió ember, akinek ma nincsen szavazni valója, mert van a hazafias népfront, jó, megígértem, nem fogom így hívni őket, összefogás. Kicsúszott. De szerintem nagyon pontosan illetted őket. Tehát adva van az összefogás plusz kettő, most már, mert ugye az MMM is megérkezett, meg Pálinkás Prof is megérkezett, és adva van a Fidesz, a Neresse, minden ez a két halmaz, de ott van egy csomó mi, akik ugye nem tudunk hová álljuk, mi vagyunk a vallonok, ugye, meg az izraeliták, meg nem tudom kicsodak, vagy a belgák, mi belgák hová álljuk. De ezt most te jól fölkavartad, mert végül is el tudod képzelni magadat, mint miniszterelnök jelöltet, úgyhogy hajrá! Nekem csak az egy gondolom... Nem figyeltél, nem olvastad el, amit mondtam, én azt mondtam, hát nem hogy politikai... Művelője. Igen? Nem baj. Tehát én azt mondtam, ha odafigyeltél, egész pontosan ezt mondtam mindenkinek, hogy teljesen alkalmatlan vagyok politikai kormányzásra, ezt mondtam. Én csak akkor vagyok alkalmas bármilyen kormányzásra, hogyha mögöttem egy erős politikai, hogy úgy mondjam, na, hát akkor parlamenti erő áll, és szakmailag lehet kormányozni. Na ilyen nincsen, mert Magyarországon szakmai kormányzás és szakpolitika nem létezik már, vagy 15-20 éve. Jó, ágazati szinten vannak a szakpolitikát, nem mondjam, ilyen hülyeséget. A kormányzás, hát ezért nem szavaznak rád. Hát az, hogy a kormányzás az majd nem lesz politikai. Hát ez, a háttérre kell, hogy politikai legyen. Figyelj, abban a pillanatban, amikor érdekek között kell különbséget tenni, és érdekeket kell nekivezetni egy másik érdeknek, az már maga a politika, és hogy milyen prioritást állítasz föl. Ez mind politika. Ez hát mind elnézem politika. Az elmúlt 20 évet, ez rosszul működik. Bocsáss meg, ez rosszul működik, ne haragudj, akkor az elmúlt 20 év alapján ki kell, hogy mondjam neked, hogy ez szar. Tehát ez nem működik, amiről te beszélsz. Örülök neked, hogy erre mondjátok, hogy politika, ez rossz politika, akkor inkább azt mondanám, elfogadom, hogy ez van, én elfogadom és igazat adok neked, csak bocsáss meg, ez nem jó. Tehát ezen nyugodtan változhatatunk, mert ennél csak jobb jöhet. Csak marhára leszoktunk arról, hogy a politikát úgy szemléljük, ahogy a Sanyi számon kéri, tehát hogy társadalmi érdekcsoportok érdekei ütköznek, és ennek mentén kialakulnak bizonyos politikai trendek és pártok. Hát ez lenne a jelentése eredetileg. Ugye a politikának, ezzel szemben azért az elmúlt 30 évben, az elmúlt 20 évben és az elmúlt 10 évben nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy gazdasági összefonódások és érdekcsoportok, urambátyámok, mindenki kézkezett most, hogy mondjam, az, amiről beszélünk, az, hogy milyen érdekcsoportok vannak, azok ezt szerint különülnek, és akkor erre valami vékony politikai mászt kellnek, hogy baloldal, meg jobboldal, meg... Miért nem is a nemzeti, meg keresztény, meg minden. Ez tényleg csak a stukatúra, a festés. Alulról kéne a politikának épülnie felfelé, és ehelyett meg az ellenkezője hát történik. Fölülről lefelé, és ez valójában már nem politika, ez csak politikai kommunikáció. A politika valósága nélkül. Ja, az elit elmagyarázza a tömegnek, hogy a tömeg mit is akar valójában, és olyan figurákkal magyarázza el a tömegnek, amelyekben, vagy akikben a tömeg önmagára ismer. Tehát, hogyha Orbán Viktorban nem ismer önmagára, egy kis pörkölt szaft, és már magára is ismer. Karácsony Gergelyben nem ismer magára, egy turkálóból szerzett ing, és már önmagára ismer. Ha Jakab Péterben nem ismer önmagára, kell egy kis parizer, ezt el kell majszolgatni, és majd önmagára ismer, és akkor az elit elbábozhatja, hogy ő tulajdonképpen a tömeg, ők tulajdonképpen az emberek, a kis emberek, és akkor ilyen módon a kis ember, így a kvázi kis embertől már elfogadja a politikát, ami mondom, nem politika. A politika az az, amit ők az zárt ajtók mögött csinálnak, az alkuik keretében, meg a gazdasági hátországukkal. Az, amit ők ilyenkor folytatnak, az a politikának láttatott politikai kommunikáció. És a keményen drogozó kisember politikai szerepvállalása annyira korlátozódik, hogy 4 évente kiválaszthatja azt, hogy ki pörkölt szaftozza le magát, vagy vesz inget a turkálóban, igen. És a fennmaradó 4 éves intervallumban, a 2-4 év között pedig szíthatja az anyját a szomszédjának, és neki mehet a munkatársainak, és megutálhatja a gyerekeit. Ezzel a tudással mire megyünk különben? Ezzel a tudással arra megyünk, hogy ez az egész úgy, ahogy van, legalábbis én arra megyek alapjaiban. Alulról építendő, ahogy a Robi mondta, és igen, hát építsen már alulról. Előkerült itt, hogy, de csak egy kicsit ilyen negatívként, hogy például kétfarkú kutya párt, hogy az olyan távoleső, meg olyan furcsa. Igen, a kétfarkú kutya párt ma Magyarországon az egyetlen reális, értelmezhető és valóban politikai párt. Mert ahol a politika egy vicc, ott a viccpárt a komoly. Igen. Ettől függetlenül egyébként azoknak a kritériumoknak, amiket mondhatok, megfelel. Valószínűleg egyébként, ha tényleg mélyen elgondolkodni, mert hogy a szabadon ott fog állni jövő április-májusban, ha mondjuk nem fordul komédiába az előválasztás, mert ha egyébként komédiába fullad, vagy széthull, vagy mit tudom én, akkor nagyjából október-novemberben tudni fogjuk, hogy mi lesz a Gyurgyország. De hagyd fejezzem már be, úgy kussolok itt, mint a Szarafiba, hagyd kérdezzek legalább. Jó? Jó, kérdez. Na tehát azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel a, még egyszer, ezzel a tudással mire megyünk ezek, és még egyet is értek, hogy mire használják a politikát, meg mi történik. Ezzel a tudással tényleg a választó, hogy minden meg ki menjen a kurva anyjába, ezzel mire megy? Ettől nem fog megmozdulni ez a dolog. Ezeknek az analíziseknek olyan fontos szerepe van, de valami következménynek is be kéne következnie valakinek ezzel a politikai gyakorlattal, ezzel a politikai kultúrával szembe kéne fordulnia a mindennapi működésében, szeretném elmondani. És egyébként ebben az értelemben még annyit hozzáadnék, hogy az a szörnyű, hogy azért én azt látom, és ez nem egyszerűen csak ellenzék és kormány viszonyban, hanem valami, egyszerűen a közéletben nem sikeresek más szerepek, vagy legalábbis nagyon sokan úgy gondolják, vagy legalábbis azok, akik beszállnak ebbe a ringben, hogy úgy kell működni, ahogy ez a 101 néhány éves gentroid, kiraboljuk az államot, leraboljuk az állapot, elszaladunk vele, habitus működik. Tehát még azokban is, akik úgymond alternatívaként jelennek meg, legfeljebb azokat a különbségeket próbálják megtenni, amelyek formálisak, marketing alapúak, az kész. Tehát ennyi elképesztően üres szót, ami az utóbbi 10 évben van ebben a tekintetben, egyszerűen gyomorgörcsön van tőle. Üres szó. Ebbe kapaszkodok bele átvezetésként, szeretnék most már más témát feldobni. Ugye az összödi beszédnek a 20 éves évfordulója volt. 15 éves évfordulója. Jó, igen, várjál, igen, hülye vagyok, hát 24, az igen. Tehát 15 éves évfordulója volt. Elképesztő módon, érthetően elképesztő módon nekiestek az akkori ellenoldaliak Gyurcsány Ferencnek, miközben a legjobban ugye a Fidesz esett neki, aki ennyit nem tett, hogy felelősségre mondja, se nem 2006-ért nem mondta felelősségre, hanem semmiért. De most ott ugye verbálisan ott a legerősebbek. Gyurcsány Ferenc is válaszolta maga módján, egyfajta szerintem kicsit ciki Facebook adok-kapok indult meg, politikusok között. Nagyon nívótlan, nagyon gagyi. Illetve hát a Rubi. Igen. Még itt bedobom a Gyurcsány filmet is, ugye nem tudni, hogy milyen pénzből, állítólag magánpénzből Gyurcsány film lesz, ugye 2006 őszének a filmje. Ami csendben hozzáteszem, hogy ha ez tényleg gazdasági alapon jön létre ez a film, akkor kiszámoltuk, hogy körülbelül 2000 forintos jegyárakkal 800 ezer nézőt kéne behozni. Hogy több, hát a vadászati vélekkelításon megnézi mindenki, ott 1 millió látogató lesz, nyereséges lesz a film. Akkor nyereséges lesz a film. Jó, most bedobtam sok mindent, cincáljátok. Igazad, csak abban gondolom, hogy az előbb beszéltetek, hogy meg amit mondtatok az elefet. Lesüllyedt ez az ország 20 év alatt lesüllyedt a pörkölt szaft, az angol tanfolyam, a használt ing, meg a nem tudom minek a színvonalára. Na, ez úgy tudod csak megválaszolni, mert itt van ez a beszéd is. A beszédet ketté kéne venni. A beszéd a mi szempontunkból felháborító volt, kimentünk a térre, tüntettünk, ide mentünk, oda mentünk, nem tetszett, és lemondását követeltük. Ha az MSZP szempontjait nézem, a beszéd egy nagyon kemény beszéd volt az MSZP-sekkel. És tudod, mit mondta az MSZP-seknek? Mert én többször véghallgattam. Azt mondta nekik, gyerekek, vagy rendesen kezdtek dolgozni a minisztériumban, a háttérintézmény meg a parlamentben, vagy visszamentek autófényezőnek. Mert loptok, csaltok, hazudtok, nem csátok semmit, végighazudtok az elmúlt másfél évet, úgy tettünk, mint a kormányoztunk volna, tehát kvázi elmondta az embereinek, de mi volt? Tegnap megünnepeltették velünk a 15 éves évfordulót, reggeltől estig ez szólt mindenhol, igaz? Miközben az igazi évforduló szeptember 17 délután. A Kossuth Rádió akkor mondta be. Tehát... Akkor is meg lesz ünnepelve. Hát most miután még nincs szeptember, így a szeptemberi ünnepet nem tudják megtartani. Vagy szeptemberben meg fogják tartani. Hát hagyja fenében. Tehát az összedi beszéde maga módján tényleg különleges volt. Tehát a világ egyetlen szigorúan titkos igazság beszéde. Most ahogy elnéztem a trélert, ugye arról szól a film, meg a leírásokat, hogy nem az összedi beszédről elsődleges, hanem hogy mi csempésztek ki, Meg hogy lett ez nyilvános? Tehát így állandóan azzal jönnek, hogy így igazság, úgy igazat mondott a Gyurcsány, meg mit tudom én. Persze igazat mondott, csak nem szerette volna, hogy ez kikerülne. Titokba mondták. Így annyira én nem tudok ettől hanyat esni, de amiket mondott egyébként annak idején a beszédben, azok meg nagyjából köztudomásúak voltak. Tehát azok ugyanazok, amire, amit most felsoroltunk részben, és előtte azt mondta, hogy na, de mit kezdünk ezzel a tudással. Na, de mit kezdtek ők ezzel a tudással? Az meg, hogy most csinálnak belőle ilyen évfordulós cuccot, és akkor tényleg hol voltál, amikor elhangzott, vagy nem is tudom, hogy jelent meg a kérdés. Hát ki a büdös francia? Tényleg, ki az, aki erre emlékszik? Egyébként itt az a szörnyű, ugye, miután még nem, egyáltalán nem, és nem tudom, hogy fog-e tartani valahol az ellenzék, hogy elmondja ebben a választás előtti időszakban, hogy mit szándékozik tenni az ország, és miután ezzel kapcsolatban, mondjuk a vörösségnél kívül nem nagyon van, meg néhány emberen kívül elkerülése bármely szegmense, vagy legalábbis én nem tudok róla. Ezért lehet ezt megcsinálni, amire egyébként a Robert is utalt, hogy hát gyurcsányozunk. És állítsuk a jelenlegi politikai jelennel szemben a Gyurcsány korszakot. Hát simán meg lehet csinálni, hiszen az üzenetek üresek, fogalmilag is üresek, és tartalmilag is üresek. Ez az egyik dolog. A másik, ugye, egyébként ez nekem valahol szimptomatikus, te is itt utaltál, hogy titokban elmondott igazságbeszéd. Nem tudom, hogy már lehet, hogy lesz egy boldogabb kor, amikor azért azt is föl fogják fogni, hogy mondjuk az, hogy egy beszéd milyen kontextusban és milyen dramaturgiai helyzetben hangzik el, az egyébként a tartalmától függetlenül, ha úgy tetszik, vagy legalábbis a tartalmat pozitív vagy negatív értelemben abszolút pozicionálni tudja. El vagyok képedve, amikor egyáltalán ezt a jelző szerkezetet hallom, ugye, és még ráadásul egészen elképesztően magas színvonalú, által nagyon tisztelt, nagyon nagy szeretettel olvasott írástudók, hogy hogyan tökönben lehet igazságbeszédnek hívni egy olyan beszédet, amelyik ugye akkor hangzik el, amikor már megnyerték a hatalmat, mikor a végrehajtó hatalom már az övé volt. Az övé volt. Ha mondjuk esetleg még valami jó indulat ezzel a kapcsolatban, hogy politikai éleslátásra lehetett volna, akkor feloszlatja a parlamentet mondjuk például, és kiír egy új választást ennek a tudásnak a fényében, de számtalan verzió lehetséges volna. És ugye ez egy iszonyú mélypont volt. Végül is az, hogy a, mondjuk így, hogy a fake news, az aljasság, a sötétség, a minden eszköz föl lehet használni, az lényegében a politikában egy elfogadott, legitim gyakorlattá vált Magyarországon, ez ennek a beszédnek is köszönhető. Mert innentől kezdve igazából nincsenek morális gátlakok. Ha elmondta volna előtte mondjuk a kampányzáron, nagyon megengedő vagyok, a kampányzáron a választás előtt ezt a beszédet, akkor őszintén szóval talán még igazságbeszédként is föl tudtam volna fogni. De érted? Szóval... Hát csókolom. Meg hogyha nem a saját frakciójának. Ja persze, hát mondom, kampányzáról. Robi, a kampányzáról országvilág előtt orba száj. A nyilvánosság előtt is hozzátesz, hogy bocsánatot kérek. A szocialisták meg a DK-sok nem értik, hogy mi a probléma az összödi beszéddel. Nem értik. És újra meg újra elmagyarázzák, de valójában a hülyét játsszák. Valójában, és úgy csinálnak, mint hogyha mi nem értenénk, akik föl voltunk háborodva az összödi beszéddel, meg nagyjából az összödi beszédnek, meg a Gyurcsány gazemberségének a rovására írjuk a harmadik köztársaság bukását, meg az Orbán rendszer berendezkedését. Hogy ők arról beszélnek, hogy hát ez egy milyen jó szándékú beszéd volt, ez egy igazságbeszéd volt. Arról szólt, hogy hát most már tényleg kezdjünk el kormányozni, most már szedjük rendbe ezt az országot, most már zárkóztassuk föl a nyugathoz. De én ezt el is hiszem. Én el is hiszem, hogy a Gyurcsány jót akar. Én el is hiszem, hogy ő ezt tényleg ezzel a szándékkal mondta. De ezt így tudomásul is veszem, és jóváírom Vágó Istvánnak, hogy oké, a Gyurcsány ezt elmondta. De ezen kívül abból a beszédből még kiderült valami. Az derült ki abból a beszédből, hogy eltitkolták a költségvetés adatait, meg az államháztartás adatait, meg az országnak, az államadóságának a mértékét, és így nyertek választást, és ez derült ki összödön, és ők játsszák a hülyét, és nem hajlandóak tudomásul venni, hogy nem a Gyurcsány szándékáról van szó. Értjük, hogy a Gyurcsány jó szándékkal mondta ezt, értjük, hogy a Gyurcsány el akart kezdeni kormányozni, értjük, hogy rendbe akarta szedni ezt az országot, de nem is ez a bajunk. az összödi beszéddel, és ők nem értik, és nem értik, és játsszák a hülyét, és amikor meg már frontálisan szembesíted őket ezzel, akkor letagadják. Akkor letagadják, és tudod, nem arról van szó, hogy összödön derült ki a gazemberség, de összöd nélkül is kiderült volna az az igazság. Már akkor bár derülgetett is ki. Amikor a Lendva Ildikó elmondta, hogy figyeljék a számot, nem lesz gázáremelés, aztán megvolt a választás, és jött a gázáremelés. És amikor a Gyurcsány Ferenc azzal nyert választást 2006-ban, hogy szavazzon ön is az 5 éves adócsökkentési programra, és a választás után néhány héttel jött az adóemelés. Az, hogy konvergencia jelentéseket nem volt hajlandó a magyar kormány elküldeni az Európai Uniónak a 2006-os választásig. Csak a 2006-os választás után is annyit késett vele, hogy még meg tudja nyerni a választást. Tehát itt az igazi probléma ez. És az a baj, hogy ez az egész öszödi diskurzus el van térítve. Hogy nem az öszödi beszéd a baj, hanem az a baj, hogy Gyurcsány Ferenc pult alatt kormányzott, és úgy nyert választást, hogy a magyarok nem voltak tisztában annak az országnak az állapotával, amely országnak a sorsáról döntöttek. Hogy valójában ezt a gazemberséget ez a miniszterelnök megcsinálta ezzel az országgal, és gyakorlatilag Orbán Viktor lábához hajtotta ezzel. Ez a lényeg. És hadd kérdezzelek meg benneteket, gyerekek. Főleg ennek tükrében, hogy lehet az 11 év elteltével, ugye 10, de 10 év, 2010-ben jutott a Fidesz kormányhoz, 11 év elteltével, a régi jobboldal, mert úgy osztom, hogy 10 előtti baloldal, meg 10 előtti jobboldal, hogy lehet nekik bemagyarázni, hogy senkinek ennyi baja nem esett Gyurcsány Ferencnek, meg aztán végképp sem, meg se gyanúsították, bizottság volt, ilyen alelnök, meg olyan elnök, meg nem, semmi. Miféle precedens lenne a szegény Fidesz kormánynak, hogyha ők a Gyurcsány kormányt felelősségre vonták volna meg ezeket az embereket? Hát most mire számíthatnának akkor ők, amikor majd egyszer azért csak leáldozik az a csillag, és feláldozik egy másik csillag, és amennyiben ez a gépezet jól működik, azt a csillagot már megint ugyanúgy fogják hívni, vagy legalábbis már megint ugyanabból a konglomerátumból jön, mert nem igaz, hogy nem értik. A DK-s választók alapvetően nem értik. A néni, akivel beszélsz a piacon, meg a bácsi, meg a fiatal ember, aki elmegy az egyetemről és meghallgatja Gyurcsány Ferencet és Napsot, ők nem értik, ők elhiszik ezt, hogy ez karakán dolog volt, ez igazság volt. Vágó István érti, a DK-s politikusok ezt nagyon pontosan tudják és értik, és igen, játsszák a hülyét, mert Az egyébként szerintem tényleg fontos, hogy amikor az összödi beszéd elhangzik, vagy amikor nyilvánosságra kerül egyébként, akkor semmi újdonságot nem tudunk már meg belőle. Hát láttuk, hogy mi folyik ebben az ország. Tudjátok, milyen ez? Mint amikor Orbán Viktor kizavarta az oroszokat, csak azok már elmentek. És Orbán Viktor utánok kiabált, hogy takarodjatok! És ők meg mentek, már csak a végzárlámpák látszottak a messzi távolban, amikor Orbán Viktor kiállt oda. Azóta van egy mítoszunk Orbán Viktorról, aki kizavarta az oroszokat. Na, van egy ilyen mítoszunk az összödi beszédről is, ami leleplezte azt, hogy milyen üzelmek folynak. Egy kicsit föntről leplezte le mondjuk azt, aki folyatta az üzelmeket, ezt most hagyjuk. Tehát ez is egy mítosz. De ráadásul, ugye, még egyszer, a végrehajtó hatalom megszerzése után. Tehát mikor az egész gépezet a kezében volt, és nem akarlak benneteket mutatni, lehet tudni azért, hogy milyen szöszmetölés volt a körül, hogy hozzák nyilvánosságra, de nem is erről akarok beszélni, hanem arra akarok utalni, hogy azért az a frakció is politikailag, erkölcsileg, emberileg, meg akik ezt körülvették, ezek részesei, nem áltatlan, elszenvedői, Gyurcsány öszödi beszédének tudnék. Azért még jóhiszeműen se, én nem tudok el jóhiszeműen közeledni, és annak a frakciónak, amelyik végighallgott ezt összödön, és egy kurva szót nem szólt, annak a felelőssége pont akkora, és arról nem is beszélve egyébként, hogy a félreértelmezésnek az indulópontja tényleg az volt, hogy magát a beszédet, a beszédben elhangzó mondatokat és szövegeket a dramaturgiai kontextus nélkül elemezte mindenki, és ennél maradt le. És amikor azért a Fidesz nagy valószínűséggel rájött, hogy Gyurcsány tartósan használható politikai értelemben. Hát lássuk be. 11 éve használják. Szerintem nem használják, kiegyeztek. És még használni is fogják, mert úgy tűnik, hogy ez működik. Amíg ennek az előválasztásnak, én mondjuk adok ennek egy esélyt, hogy valamilyen szinten nem veszi át, vagy legalábbis nem egyenlíti ki tematikusan és tartalmilag a politikai vitát ebben az országban, mert én azért majd szeretnék elmenni szavazni, és nem akarom ezt a dolgot otthagyni abban, hogy itt van ez a sok hülye, aztán kész passz, hát akkor elmenjek és tartólövöm magam a Dunaparton. Tehát, ami meg a lényeg, hogy iszonyú sok csalódott ember lett ezután a beszéd után. Tehát nem csak dühös emberek lettek, ugye amikor azt kérdezitek, vagy azt kérdezzük magunktól, hogy vajon mi lehet az oka a politikától való elfordulásnak, és hogy azok a remények, amikre építhetünk egy jövőt, ezek nem indulnak el, nem teljesülnek, az emberek passzívak, elfordultak. Hát egyébek mellett az elfordulásnak köszönhető szerintem az, hogy kurva sok ember elment ebből az országból. És nem csak egzisztenciális okokból. Most is kurva sok ember megy el. És az a szörnyű van, hogy 3 héttel ezelőtt én magam is, és akkor be is fejezem, egyszer csak azt hallottam, miközben beszéltem, hogy egy barátomnak azt mondtam, aki azon nyönyörgött, hogy most mi lesz, mert a gyerekek most tipródnak azon, hogy menjenek vagy nem menjenek, és én azt mondtam neki, nem is értem, hogy figyelj ide, bazd, mondd meg nekik, hogy húzzanak innen a picsába minél előbb. Ezt értem, csak abban gondolj bele, hogy amit mondtál, mi volt az utolsó mondat a Gyurcsány Ferencnek ennél a beszédnél? Kell még valamit mondanom, Ildikó? Ildikó mondta neki, hogy nem. Nem az a baj, hogy ez ott elmondtam meg, hogy mikor mondtál. Abban gondolom, hogy a Fidesz frakció ugyanúgy találkozik minden egyes parlamenti ciklus előtt, és elvonulnak valahol, és 4 szemközt, meg 6 szemközt, meg 100 szemközt beszélgetnek, belső dolgokról beszélgetnek, amit nem szeretnék, hogy kijöjjön. Ez is belső dolog volt. A baj az, amit mondtál, hogy nem volt senki, aki fölálljon, és azt mondja, hogy ez nem jó. De hozzáteszem, miért kéne... Hol állnak föl? Hát a Fidesz is egyébként... A 133 bátor emberből se áll föl senki. Igazából elképzelem azt, hogy Orbán Viktor megtartja zárt körben az ő őszödi beszédét, eltartana 4 napig. Tehát szóval halálra unná magát mindenki, mert olyan dolgokat mondana Orbán Viktor, amit ők mindannyian tudták. És hogy ezt tudjátok, milyen az az őszödi beszéd? Mitől igazságbeszéd? Hogy a rablók a János Vitézben beszélgetnek bent. Ami nem lenne vele semmi probléma, tök tarakán beszélne, csak a János Vitéz meglesi ezt az egészet, kihallgatja, és aztán rájuk gyújtja a házat. Na most az, amit mondasz, a kiábrándulás az részben egyébként azért van, mert meglesődött, a János Vitéznek rájuk gyújtották a házat, egy csomóan úgy gondolták, ebben az országban én azért nagyon kevés, a taxis blokkád óta nem láttam olyan átfogó elégedetlenséget és dühöt és haragot, mint ami akkor az utcára vonult. Most függetlenül attól ezt a különféle mitológiák ezt hogy állítják be, engem nem Torockai érdekel a rendőrautóban, engem azok az emberek érdekelnek, akik valóban teljesen jogos haragból kimentek az utcára, és végül is, akár csak Belarusban egyébként most történik, nagyjából ezt látjuk, azt láttuk, hogy az egész így elsikkad, ugye nem leverték, összedőtt magától, elfogyott, szétpolitizálták, pártok ültek rá, minden, és aztán megkaptuk az Orbánt, megkaptuk a NER-t, jó, volt egy ilyen kis Bajnai Gordonos affér közben, de igazán ennek nagy jelentőséget nem tulajdonítanék, ami valahogy egyébként azt sugallja, hogy ha ellenállsz, hát még szarabb lesz. Egyszerűen de most is hallgassál. Gondolj bele, hogy 2009 óta nem miniszterelnök egy ember, akiről beszélünk, aki tegnap végig egész nap ünnepeltünk és megemlékeztünk. És nem arról beszélgetünk, hogy mi történt az elmúlt 3 évben, 6 évben, 11 évben. Mert nem erről beszél az ország, hanem beszélgetünk egy olyan valakiről, aki már 12. éve nincsen hatalomban. Hát ennek a filmnek a második része lenne érdekes. A kálomista jó helyen kapargat, csak tovább kéne vinni a történetet. Ez már attól tartok, hogy már nem lenne nagyon kényelmes a nemzeti együttműködés rendszerének tovább vinni ezt a történetet, és elkészíteni a második részt, mert ahhoz milyen politikai thriller kell, hogy elképzeljük, hogy ez a gazember, aki az első résznek a gazemberségeiért felel, a második részben, hát nem megy a sitre, de nem hogy nem megy a sitre, hát börtön, még bíróság elé se áll, és hát semmilyen következménye nincs, sőt, nem pusztán állampolgár marad, hanem ő lesz az ellenzéknek a előbb csak a tagja, aztán már a vezére. És aztán meg most már a következő választási kampány egy az egybe a gyurcsányozásról fog szólni. És hogy itt két dologról van szó. Egyrészt arról, amit a Péter mondott az imént, hogy nem akar legyártani Orbán Viktor egy ilyen precedenst. Hogy itt valaki gazemberség miatt, meg politikai hazugságok miatt, meg spontán privatizáció miatt börtönbe megy. Mert ilyen precedensre se neki, se a bajtársainak vagy bűntársainak nincs semmi szükségük. De ugyanilyen fontos az, hogy Gyurcsány Ferenc egyszerűen többet ér ennek a rendszernek a parlamentben, mint a rácsok mögött. A Gyurcsány Ferenc, amíg a parlamentben ül, és lehetőleg ő vezeti az ellenzéki összefogás. Márpedig most már ő a legerősebb pártja, az ő pártja a legerősebb pártja az ellenzéki összefogásnak. Egy ilyen szituációban Orbán Viktor újra megütközhet a 2010 előtti Magyarországgal. Újra berendezheti azt a 2010-es modellt, amelyben ő kétharmadot kapott. 22-ben visszautazunk 2010-be, sőt, ha akarjuk, visszautazunk 2002-be valójában, mert már annak a kampánynak, már a 2002-es MSZP kampánynak, már a Gyurcsány volt a kampány kreatívja, már ő találta ki azokat a Kövér László akasztani akar. Például. Ezek a nagyon-nagyon inkorrekt húzások, amik odaaljasították a politikát, hogy most már gyakorlatilag nincs tárgya a politikának, hanem a két tábornak a gazembersége vetélkedik egymással, és a kisebb gazember az már országmentőnek, az már nemzetmentőnek tűnik, mert 30 éven, amikor 30 év viszonylatában kell a kisebbik rosszat választani, akkor a kisebbik rossz az tulajdonképpen a haza megmentője. Csak itt megreformálni kell, tehát most tényleg reformálni kell, tehát nem a kisebbik rosszat kell választani, és nem az ellenzéket kell leváltani, hanem ezt az egész politikai elitet, ami elhasználódott, korrupt, kontraszelektált, ki kell dobni a dökkútba. Ezt most értsétek jól. A dökkútot mire nagyon használták vidéken? És ki fogja kidobni az erkölcsi entit? Te? Te fogod kidobni? Igen, én. Hát ez faszalat. Kíváncsi vele, hívjál meg. Jó, majd meg foglak hívni. Figyelj ide. Régen mi volt az igazi nagy vagyon? A föld és az állat. Nagyon vigyáztak rá. Ha elpusztult egy állat, azt elkülönítették a többit, és betették a dökkútba, hogy ne fertőzze a többit. Mert nem volt állatorvos a pénz, meg semmire. Meg semmi orvosság se volt. A politika dökkútja üres. Amiről te beszélsz, hogy visszamegyünk hülye módon, mi a színházban ülünk, és nézzük a darabot, és visszavisznek minket a 17. századba, miközben a 21. században kéne újra választani. Ez nagyon így van, ahogy mondod. Aki a leprásokkal táncol, és aki a leprásokkal közösül, az leprás lesz. És ez a magyar politika története, hogy jönnek újabb és újabb pártok kívülről, kvázi tisztán, belekezdenek ebbe a halálos táncba a politikai garnitúrával, és hát átragad rájuk annak a rothadása. És akkor már ők is a dökkútba valók. Az első lépés az lenne, hogy ezt így, ahogy van, be a dökkútba, hogy a rothadás az el legyen szigetelve, és akkor el lehet kezdeni feltölteni újra a politikai osztályt olyanokkal, akikre ez a rothadás már nem tud átragadni. Csak hát ez a gond, hogy a dökkútekkel is mindig az volt a gond, mint közegészségügyi institúciókkal a 19. századtól kezdve, amikor ezt ugye rendszeresítik, hogy igen, a dökkútból mindig valaki főzött. Igen. És a dökkútból, ez ugye az elterjedt dolog, hogy a romák kiszedték és főztek maguknak és elkapták, ez is volt, sokszor volt, meg még ma is van sajnos, mert a szegények ugye bizonyos helyekről beszerzik, mert dökkútak annyira nincsenek. Csak tudjátok, mi volt nagyon elterjedt a 19. század végén, meg a 20. század elején? Hogy az urak, a földes urak kiürítették a dökkútot, és a béreseknek abból főztek. És most én úgy látom, hogy megint az folyik, hogy a dökkútba mindig kerülnek mindenféle figurák. Hát csomó emberre, jó, hittük már azt, hogy eltűnik a dökkútban. Aztán valaki csak főzött belőlük, és az íze meg lehet, hogy egy kicsit akkor jobb lett. Sok sót raktak rá. Cuslág nem volt már a dökkútban, aztán csak kihalázták, hogy írjon egy könyvet. Tudja valaki, hogy őt azért elég rossz állapotban halázták. Túljunk egy óráig, hogy mit csináljunk. A megoldás, hát nem szídni kell az Orbán Viktort, ez nem feladatunk. Nem szídni kell a Gyurcsány Ferencet, nem feladatunk, egyiket sem szeretnénk. Kell találni egy olyan erőt, ami jó lesz. És lehet, igazatok van, lehet, hogy az is kocsék, az is elromlik, az is korrupt lesz, az is szemétláz, az is lopni fog, de higgyünk már a normális, a tisztességes emberekbe, és ezeknek az élére kell állni valahogy. Mindig. És az is lehet, hogy elbukunk, igazatok van. Otthon mindig így indul, mindig így. De nincs a pénzre sincs ráírva, hogy lopd el, bocsáss meg. Az van ráírva, hogy ne hamisítsd. Okay. És mégis van, végigcsináltam. Én azt hiszem, ez nagyon-nagyon rövid lesz, mert a Sanyi meg úgyis azt mondja, hogy anarista vagyok, ami egyébként teljesen igaz, de én meg nem hiszem, hogy az embereknek az élére kell állni. Tehát nem hiszem, hogy az emberek feladata pusztán annyiban kimerül a saját életükkel kapcsolatban, hogy valakit kiválasztanak nekik az élükről, és már reménykednek, hogy ő nem a dökkútból van. Nem vagyok anarchista szerintem egyáltalán. A Robi említette Kövér Lászlót, ugye ő volt az első, aki ezt a nagyon övön aluli dolgot elszenvedte, ráadásul én akkoriban többször is találkoztam vele, és tényleg nagyon kemény volt, meg köteleket dobáltak be az udvarukra ott szervezetten vagy nem szervezetten. Ugyanezt később a Fidesz megcsinálta a vonával. Tehát a macskát kinyírták, az autóját összefirkálták minden nap, a gyereket terrorizálták, drón lebegett a házuk fölött, ugyanaz a Kövér László ott tölt a döntéshozásban, amikor ezt elhatározták, hogy megcsinálják, akkor éppen rájuk legveszélyesebb emberrel. És most ott tart Kövér László, hogy 10 millió forintra büntet a Ficsúr nevű jelzőért a parlamentben, és most már sportot csinál belőle, hogyha valami neki nem tetszik, akkor egyszerűen elveszi a szót. Igen, csak ne felejtsd, hogy megint csak nem akarom bántani, tényleg nem akarom megbántani a kaburat, de nem tudja a Ficsúr szó jelentését. Tehát Kövér Lászlóra sok minden rosszat lehet mondani, de nem Ficsúr. Szerintem, de tudja, és pont azért... Az egy bájgúnár. Pont azért sértődik meg, mert tudja, hogy vannak a Fideszben Ficsúrok. Az a rosszabb, amit te mondasz, hogy 10 millióra megbüntheteti egy vélemény nyilvánításért. Ez a rossz. Igen, nem az a rossz, hogy nem tudja, mi a Ficsúr, mert a Kövérre is leficsúrozta a Kövért is, de igazad van, hogy vannak Ficsúrok. Sértődött, tényleg nem Ficsúr. Így van, tehát Kövér László nem Ficsúr. Kövér László ezért sértődött meg. Az a cikk, hogy 10 millió forintra meg lehet büntetni valakit, aki a parlamentben elmondja a véleményét. Nekem nem kell, hogy tessen senkinek a véleményét. Csintalan Sándorral mondjuk nem értek egyet. De igenis, ő elmondhatja a véleményét. Ha én ott ülök a pulpitusán, ő meg hát lehet engem szív... Hát igen. Így van. Hát akkor kikapcsolom a mikrofonodat megint. De igazából ez a cikk. A házszabály értelmében ő nem osztogathatna ezért ilyen büntetéseket, de hát ilyen kreatívan értelmezi a házszabályt egyébként. Ilyen szempontból ez egy jogi abszurdum. Pontosan. Nem hiszem, hogy most Kövér Lászlónak ficsúrokat fognak dobálni az udvarára, úgyhogy ettől szerintem nem kell félnie. Az tény egyébként ilyen szempontból ez múl is, hogy azért a Kövér indult a bizonyos értelemben a karaktergyilkosságnak ez a magyarországi hullám, mert én is erre a köteles történetre emlékszem leginkább, amit egyébként, mivel olyan jól adagoltak, meg talán akkor még én is egy kicsit naívabb voltam, mert rögtön az elején el is hittem. Hát igen, mert kinéztem a Kövérből, most is kinézem, hogy ezt gondolja, meg ezt mondaná, de akkor momentán nem ezt mondta. Ilyen szempontból viszont ez, hogy mondjam, bármelyik ilyen politikai erő, ami ma Magyarországon működik, bármelyikkel szemben ezt elköveti, én nem látok ebben nagy kivételeket. Igen, talán a Fidesz által működtetett ilyen hát média gépezetnek szokták hívni ezt a nem is tudom, ilyen trágyadomb forgatást, vagy amikor a komposztot így forgatni szokták, és a DK körüli az, amelyik ezekkel a leginkább szeret élni, de hát azért él vele az összes többi párt is annyira, ezen nem kéne meglepődnünk. Szerintem egyébként, hogy mondjam, a Jakab népszerűsége, és a Jakab egyetlen esélye arra, hogy ebben a jelölt-jelölti versengésben valamit mutasson magából, az pont az, hogy Kövér Lászlót például 10 millióra bünteti. Jakabnak ez úgy kellett, mint egy falatkenyér. A 10 milliót 3 nap alatt össze fogja gyűjteni, már kirakta a cuccot, amit az adakozók egyébként ilyen értelemben egyenesen a magyar állam, illetve Kövér László magán zsebébe, de a Kövér László zsebe által szimbolizált magyar államnak fognak átutalni, miközben azt mondjuk, hogy mi ezeknek nem adózunk, és ezzel Jakab Péter óriási ízét szerzett, óriási népszerűséget szerzett egyébként, persze, mert ebben ő a megtámadott fél. Nehéz nem vele szimpatizálni, nekem mondjuk könnyű, mert én nem szimpatizálok vele, a Kövérrel sem szimpatizálok. Van olyan ember? Akivel szimpatizálok. Téged kedvellek például. Nem volt ez mindig így, Péter. Nem volt ez mindig így. Kedveljen téged a konoktív. Nem, egyébként nem. Ahogy komolyan vegyem a kérdésedet, a mai magyar politikai gárdában nincs olyan ember, akit kedvelek, van, akit kicsit kevésbé utálok. Az a helyzet, hogy azért mire létrejön egy ilyen szituáció, ahol a házelnök így viselkedik. Például ugye nem úgy viselkedik, mint a házelnök, mert a házhoz, a parlamenthez minden egyes frakció, minden egyes tagja hozzátartozik. A házat, a parlamentet, az országgyűlést, az ellenzéki frakciók és képviselők tagja is alkotják. Ő úgy viselkedik, tényleg nem lehet itt házmesterkedni, de viszont politikailag annak van súlya, hogy úgy viselkedik, mint egy frakcióvezető, mint hogyha a Fidesz lenne a ház. Na de hogy alakulhat ki ez a helyzet? Hát például úgy alakulhat ki, hogy amikor még olyan nagyon szimpatikusnak tűnő dolgokat is beszok, úgy mond a nép, az Isten adta nép, akire hivatkoztok, hogy például mennyire örült annak, amikor csökkentették majd, hogy nem felére a parlamenti képviselők számát. Mekkora örömet okozott az, amikor a polgármesterek eltűntek a parlamentbe, de nem úgy tűntek el persze, hogy létrehoztak egy másik házat is, ahol a területi érdekek megjelennek, hanem eltűntek. Innentől kezdve igazából a 200-valahány fős parlamentnek, igen, az Orbán fölfogta. Nem, nem, az a pikáns csak benne, hogy akkor valamikor én beszélgettem erről valami 94 környéken, hogy hát bizony azért a képviselők, amikor megválasztják őket, egyszer csak képviselő urak lesznek, és követeléseik lesznek, meg egyéni képviselői indítványaik lesznek, és ezt most irónia nélkül mondom. És az, hogy ez a ház lényegében a kormány oldalon most már kifejezetten egy 133 droid támaszkodik, pontosabban a kormány, ezeknek a megnyírbált jogosultságoknak a elindulása környékén kezdett el kialakulni, és most itt van egy helyzet, ahol egyébként el tudja adni az Orbán, hogy működik a parlament a kivételes törvénykezés alatt, mert hogy beszélnek bent a házban az emberek, és megszólalnak. Na de ettől a parlament még nem működik, mert nem az övé a hatalom. De működik, mert az ellenzék asszisztál ehhez. Igen, így van, így van. Az az igazság, hogy a... működik, mint amit te mondtál, hogy jó, másra gondoltam, Robi, nyilván gondolod, tehát most a látszatra, amit egyébként eladnak és prezentálnak. Igen, igen, igen. De ezért a látszatért, ezért az ellenzék fokozottan felelős. Miért áll fenn ez a látszat? Mert ők kérik maguknak az előjogokat, miközben meg ragaszkodnak a forradalmi pózokhoz. Az a kérdés, hogy ilyen körülmények között miért vesznek részt a parlament ülésein az ellenzéki pártok. A Jakab, Péter, én úgy gondolom, hogy jól csatornázza a politikába ezt a proli dühöt alulról. De cserébe ennek fejében a csávó legitimál egy antidemokratikus működést. Én értem, hogy ő politikailag jól jön ki ebből a helyzetből, mert a Kövér Lászlóval szemben ő most itt tényleg jogfosztott, elnyomott, kiszolgáltatott, és ez átélhető a nagy kommunikációs térben. De akkor, hogyha ezt a dílt ő megkötötte, hogy akkor ennek fejében ő a Kövér Lászlónak ezt az antidemokratikus látványszínházát legitimálni fogja, akkor ne rinyáljanak diktatúráról többet. Akkor ezt nem szeretném hallani többet, mert akkor ők a hazafias népfront. Hát pont azzal legitimálják a diktatúrát, hogy a diktatúráról rinyálnak a parlamentben. Tehát azzal, hogy a diktatúráról rinyálnak a parlamentben, mi erre a válasz? Hát hol lehet a diktatúra, hogy a diktatúráról rinyálnak? Erről van szó, tehát hogy ezzel ők valójában a saját pózaikat érvénytelenítik el. Persze. Azzal, hogy a parlamentarizmus keretei között beszélnek erről. Csak akkor azt kéne föltenni azt a kérdést, hogy van értelme 1988-ban azért verni az asztalt, hogy váltson rendszert a hazafias népfront? Ez értelmes dolog? Miközben ők örjöngve uszítanak a saját rendszerük ellen? Az ellen a rendszer ellen, ami nekik havi 1 millió forintos fizetést biztosít, ami nekik minden képviselői mandátumuk mellé egy iPhone 10-es, legutóbb 18-ban iPhone 10-es volt, gondolom legközel 12-es kapnak Orbán Viktortól, hiszen megérdemlik. Tehát, és ahelyett, hogy kivonulnának és létrehoznának egy ellenparlamentet. Mert egy ellenparlament az lehetőséget adna nekik arra, hogy azt az érdemi munkát, ami a parlament feladata volna, elvégeznék. És akkor mondjuk foglalkozhatnának az ország ügyeivel. És akkor mondjuk lenne programjuk, amivel kihívnák a hatalmat. Egy parlament állna egy parlamenttel szemben, egy valódi parlamentarizmus és egy valódi parlamenti munka állna Kövér Lászlónak ezzel az Ócska színházával szemben. És akkor lenne programjuk, és nem egy hatkötetes hazugsággyűjteményük lenne, ami valójában ilyen kívánságokat tartalmaz, amit ők kinéznek a kisemberből, hogy a kisember óhajt, és akkor azt ők így felskiccelik, és ez a programjuk. Visszatértünk ahhoz a kérdéshez egyébként, amit itt ezerszer megbeszéltünk, hogy az ellenzéknek ki kell levonulni a parlamentből, vagy nem kell. Kivonni. Robi szerint ki kell vonulni, ebben a Sanyi megint nem értünk vele egyet. Választások előtt az összes ellenzéki és ellenzéki agytrészt állandóan eretneknek, hazárlónak és mindennek kiáltja ki azokat, akik azt mondják, hogy ki kellene vonulni, nehogy Isten bojkottálni kéne a választásokat. Lemennek a választásokon ugye rendszeresen veszít az ellenzék, most már ezt egy sorozatnak tekinthetjük, majd ugyanazok a hangok, ugyanazok az emberek azt mondják, hogy bojkottálni kellett volna. Én mindig ezt mondtam. Ez így van. Tudok neked hozni példákat. A Navracsis párosával ezek a példák. A lényeg az, egyébként azt azért állítsuk, hogyha egyébként létrejönne azzal együtt, hogy ha így is hívjuk, akárhogy is hívhatjuk, én egyetértek most már, illetőleg volt egy szituáció, egy pillanat, amikor fölborították, megpucsolták konkrétan, de jure, de facto és mindenféle szempontból a magyar alkotmányosságot, amikor ez a vagyonlopás, ez a hatalmas, ez nem korrupció, ez a hatalmas vagyonlopás. És ha úgy tetszik, a feudális hübridi rendszerre való átélés, hát ha nem is deklaratíve, de de facto létrejött. Hát akkor föl kellett volna állni, nem egyszerűen fölállni, visszaadni a mandátumot. Visszaadni a mandátumot. És hát abban a sok neked... pénzt. De nem, Robi, hát azért... Havi 1 millió forintot Robi, visszaadni ebben az országban? Mikor történt ilyen utoljára? Mikor történt ilyen utoljára? Ezt én értem. Csak mondom, hogy nem életszerű. De ne haragudj. Látva ezt az erkölcsi minőséget. De hogy fejezzem már, akkor én is. Az a helyzet, hogy persze lehet ezt nem életszerűnek minősíteni, egy csomó nem életszerű dologról szoktunk nap mint nap beszélni, most is beszéltünk néhányról ilyenről, de azért nem mindenki tetű. Ez az egyik dolog. Ha egyébként főleg, hogyha meg tudnák tenni, hát igen, Boton, ne haragudj, igen, nem mindenki tetű. Mi? Ha meg tudták volna tenni, ha meg tudták volna tenni, mi? De mit szerinted, akkor a Robi adott egy verziót, hogy mi tartotta őket vissza, miért nem tették meg, szerinted miért nem? Sok oka van, valószínűleg vannak olyan emberek, akiket mondjuk ezt tartott, amikor mondjuk egy frakcióülésen nem támogatnak egy ilyen ötletet. Van egy csomó ember, akinek egyszerűen hiányzik a fantáziája. Van, aki intellektuálisan gyáva, maga az elit egyébként intellektuálisan gyáva. Mondjuk vannak ilyen félelme, akárha most nem bántani fogom most a Jakab Pétert, de hát mondjuk akkor, ha az a, nem kijönnek a parlamentből, tehát de jure és de facto, akkor mondjuk azért ezt a pódiumot el kell hagyni. Sokféle szempont lehet, én csak azért szoktam ilyenkor azért így tiltakozni, mert tényleg ennek a társadalomnak a politikáról való felfogását nagy mértékben determináljuk, hogy mindenki geci, majd utána persze kurva jókat lehet ülni a műsorokban, és elmondani bazd meg, hogy mindenki geci, és ezzel persze nem megyünk semmire. Na, csak azt akartam mondani, hogy úgy van, lehet ezt ellen milyen parlamentet is mondtál, tehát parlamenten ki, igen, ellenparlament, vagy ellenzéki kerekasztal, vagy nem tudom micsoda. Én csak annyiban különbözök, és előtte is, hogy annak bizonyos szituációban kell létrejönni, ahol ez robban. Én ezt a szituációt úgy gondolom most elmulasztották, nem hiszem, hogy a következő másfél évben lehet ilyen szituációt csinálni, vagy ilyen szituáció keletkezik, mert végül is az alkotmányos műveket többé-kevésbé befejezték. Mondjuk esetleg, hogyha előáll a helyzet, hogy előállnak és mondjuk megszavaznak egy új köztársasági elnökről szóló törvényt, ahol egyébként átér az ország az elnöki rendszerre. Én ezt nem tartom kizártnak, hogy ez még meg fog történni. No, szóval az a dolog lényege, hogy ami a fundamentuma annak az állításnak, amit te megfogalmaztál, hogy végre akkor arról hallhatnánk, vagy látnánk erőfeszítéseket arra nézvést, hogy megmondják, ha megnyerik a választásokat, mi a faszt akarnak. Ezt programírásnak, tehát egyetértünk. Milyen minőségű emberek, csak visszaidézve Öszödöt. Öszödön Gyurcsány Ferenc beavatta a saját frakcióját abba, hogy pult alatt kormányzat. Lehet, hogy tudták, minden esetre elkúrtuk, minden esetre hazudtunk reggel, éjjel, meg este. És nem volt abban a frakcióban egyetlen képviselő sem, aki felállt volna és azt mondta volna, hogy mit csináltál, Feri, baszd meg! Mit csinált? Nem volt egy ilyen se, hanem vihogtak, röhögtek a szarpoénjain, meg tapsoltak, meg viháncoltak, hiszen zsebben volt a 4 évnyi parlamenti fizetésük. És akkor most ettől az ellenzéktől várnánk azt, hogy lemondjon egy havi fizetéséről is. Ez a helyzet? Másik csoport, más emberek, amúgy meg egyébként, ha már arra hivatkozta, hogy mi történt, valójában egyébként az történt, hogy aludtak, oda sem figyeltek, basztak az egészre. Ha már ezt szóba hoztad, hogy egyébként röhögtek, meg viháncoltak, akkor... De most nem erről beszélek. Jó, ez felmenti őket, kicsit felmenti őket. Nem, nagyjából leisszalták, hogy a Feri mit csinál, vagy mit nem. De nem. Szerintem mit mondott, hogyha azt magyarázta volna el, hogy embereket evett, akkor ugyanazoknál a pontoknál tapsoltak és röhögtek. Jó Isten áldjon meg! Abból, hogy azok ott olyanok voltak, amilyenek, abból azért hogy következik feltétlenül, hogy ezek... Mert a funkcióik miatt olyanok, amilyenek. Nem azért, mert ott több száz... Figyelj, Péter, abból a te társadalmi funkciódból például nem az anarchizmus származik, és mégis anarchista van. A társadalmi funkcióból sok minden származik. Nem arról van szó, hogy az emberek alapvetően. De akkor vajon legyél már te az én vezetőm valamit. Hogy szavazzak már át, Péter? Hadd szóljak közben, hogy ez a csodálatos vitamin folytatódik majd, de ezt már önök nem látják. mert hogy megszűnik, vagy vége lesz a nem megszűnik. De hallottad az új összegyűbeszédet. A magyar hang viszont nem szűnik meg, az sem. Itt már az új Bona Gáborral és Forgács Istvánnal a címlapon, hogy miről vitáztak, azt akkor tudják meg, ha megveszik a lapot. Köszönöm, hogy itt voltak, szakkollegák, viszontlátásra. Egy élmény volt, köszönjük szépen.